50 languages. 37. 37. در راه. در راه. او با موتورسیکلت حرکت می کند. او با موتورسیکلت حرکت می کند. او با دوچرخه حرکت می کند. او با دوچرخه حرکت می کند. او پیاده می رود. او پیاده می رود. او با کشتی حرکت می کند. او با کشتی حرکت می کند. او با قایق حرکت می کند. او با قایق حرکت می کند. او شنا می کند. او شنا می کند. اینجا جای خطرناکی است. اینجا جای خطرناکی است. آیا تنهایی قدم زدن خطرناک است؟ آیا تنهایی قدم زدن خطرناک است؟ آیا پیاده روی در شب خطرناک است؟ آیا پیاده روی در شب خطرناک است؟ ما راه را اشتباه رفته ایم. ما راه را اشتباه رفته ایم. ما در مسیر اشتباه هستیم. ما در مسیر اشتباه هستیم. ما باید برگردیم. ما باید برگردیم. اینجا کجا می شود پارک کرد؟ اینجا کجا می شود پارک کرد؟ آیا اینجا پارکینگ هست؟ آیا اینجا پارکینگ هست؟ چقدر می شود اینجا پارک کرد؟ چقدر می شود اینجا پارک کرد؟ شما اسکی می کنید؟ شما اسکی می کنید؟ با تلسیج بالا می روید؟ با تلسیج بالا می روید؟ آیا می شود اینجا چوب اسکی کرایه کرد؟ آیا می شود اینجا چوب اسکی کرایه کرد؟